राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्रीराम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 जुलाई 1996 को लगभग स्वयं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात है जो आपने सत्संग किया था 5 बजे असत के त्याग से बहुत प्राप्ति होती है, असत के आश्रय से बहुत प्राप्ति नहीं होती। असत के त्याग से बहुत प्राप्ति होती है, असत के आश्रय से बहुत प्राप्ति नहीं होती। तो इसके विषय में आपका प्रश्न था, तो क्या प्रश्न बोलो, वही बात फिर सुनना चाहूं मैं सुबह वाली। देखो खूब आप ध्यान दें, परमात्मा का तो ये अंश है और प्रकृति के अंश को पकड़ा है, ये है अपनी स्थिति। साक्षात स्वयं तो परमात्मा का अंश है और प्रकृति का अंश है, मन शस्त्राणि इंद्रियाणि इसको ने पकड़ा है, मानो परमात्मा से तो विमुख हुआ है और प्रकृति के अंश के सन्मुख हुआ है। ये स्थिति है जीव की। तो प्रकृति के सन्मुख और क्या किया कि जैसे माता पिता का पुत्र होता है, ऐसे प्रकृति और परमात्मा का ये पुत्र है। परंतु ये क्या करता है कि प्रकृति की तरफ ही मुख्यता मानता है, परमात्मा की तरफ मुख्यता नहीं मानता। तो प्रकृति का कार्य है स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, और परमात्मा का अंश है स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमराशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमराशि, तो परमात्मा का अंश है और अविनाशी है, चेतन है और शुद्ध है और सहज सुख राशि है, स्वाभाविक ही सुख रूप है ये। अब स्वाभाविक सुख रूप तो है ये, और प्रकृति क्या है जो अपरा प्रकृति बताई गीता में, भूमि आप अनल वायु कल मना बुद्धि अहम। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तो ये, और 3 ये मन बुद्धि अहम, ये है प्रकृति के। उसमें प्रकृति का अंश जो अहम है, इसके साथ इसने एकता कर ली, अहम की मुख्यता कर ली, परमात्मा के अंश की गौणता कर ली। अब अहं के साथ होने वाले ये जो 7 दूरी 8 प्रकृतियां है, इनके द्वारा संसार का काम होता है। कोई भी काम करो, मुख्य पैसा पैदा करना, वस्तुओं का संग्रह करना और उससे सुख लेना, ये सब प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति के कार्य से संसार का काम होता है, ऐसे ही प्रायः लोगों की ये धारणा है कि इसी तरह से ही भगवत प्राप्ति होगी। जैसे काम धंधा करने से रुपये पैदा होते हैं, रुपये होने से सुख होता है, इसी तरह से क्रिया और पदार्थ की प्रधानता से ही हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ये भीतर बैठी हुई बात है, ये इतनी गहरी जम गई कि दूसरी बात सुहाती नहीं और बैठती नहीं, मानने में आती नहीं। कोई भी काम करे तो करना तो होगा इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, बहिःकरण के द्वारा, तो इसके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसी एक बात बैठी हुई है। केवल लोगों को ही नहीं है, प्रायः जो पंडित हुए हैं, पुस्तकें लिखी है, उन पुस्तकों में विशेष इसका ही विवेचन हुआ है। अब आदमी करे तो करे क्या, इनके सिवाय हम कुछ कर सकते ही नहीं। एकदम सच्ची बात है, पदार्थ और क्रिया इसके बिना हमारा कोई काम चलता नहीं, तो इसी से हमारा काम चलता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए पदार्थ और क्रिया की ही मुख्यतः काम में लेते हैं, इसी से ही परमात्मा प्राप्ति होगी। नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, तो इसे द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये बात कण कण में बैठी हुई भीतर में जमी हुई बात है। दूसरी बात है कि भाई परमात्मा की तरफ चलो तो इनकी प्रधानता नहीं होगी, वहां प्रधानता स्वयं की होगी। परंतु इन इंद्रियों के और अंतकरण के साथ इतनी घनिष्ठता मान ली, एकता मान ली कि इनसे ही होगा परमात्मा प्राप्ति, और उसे ऐसी बात हो गई, ये जो भीतर में कामना है, इच्छा है, ये किसमें है, ये कहते हैं अंतकरण में है। अंतकरण में हलचल है, अंतकरण में है, तो अंतकरण में होने से अंतकरण की हलचल को आप दुखी क्यों होते हैं, ये खास बात जानने की है। अगर अंतकरण में ही है हलचल तो आप दुखी क्यों, जैसे मोटर चलावे तो मोटर चलती है यंत्र से, भीतर का तेल से भीतर का पुर्जा चलता है, फिर बाहर के चक्का चलते हैं, तो अंतकरण भीतर में चलता है, वो तो है अंतकरण और बाहर चक्का ये बहिःकरण, इससे मोटर चलती है। तो मोटर चलती है तो आप हैरान क्यों होते हैं, स्वयं सुखी दुखी क्यों होते हैं, तो स्वयं सुखी दुखी होते हैं, तो सुखी दुखी स्वयं होते हैं, तो यह कसूर स्वयं का है, अंतकरण का नहीं है। परंतु व्यवहार भी ऐसा होता है, पढ़ाई भी ऐसी होती है, ये अंतकरण के धर्म है। ये बात कह दे शांति मिलेगी नहीं, मिलती है नहीं, और चिंतन करते हैं वो चिंतन जो संसार का होता है और भगवान का चिंतन करते हैं, ये सबकी ऐसी अवस्था है, जो साधन करते हैं उनकी ऐसी दशा है। तो जो होता है वो असली है, करते हैं वो नकली है। तो होता क्यों है कि राग पूर्वक संग्रह और भोग किया है, आसक्ति पूर्वक किया है, इस वास्ते वे संस्कार भीतर जम गए हैं। अब वे भीतर जम गए हैं तो वे प्रकट होते हैं, एकांत में जब समय मिलता है तो विशेषता से प्रकट होते हैं। तो उनको जो स्वतः होता है चिंतन विषयों का और संग्रह के लिए, संबंधियों का, कुटुंबियों का, पृथ्वी जल पृथ्वी आदि हमारे मकान आदि का, इनका स्वतः चिंतन होता है, उस चिंतन को परमात्मा चिंतन के द्वारा मिटाना चाहते हैं, और ये मिटता है नहीं। ये एक बात बड़ी गहरी बढ़िया बात है। स्वयं होता होता हुआ जो होने वाला चिंतन है वो करने के चिंतन से मिटाना चाहते हैं और करने के चिंतन से नहीं मिटेगा। पुस्तकों में भी इस बात का विशेष विवेचन आता है और मनुष्य उद्योग भी इसी प्रकार ही करता है। तो वो चिंतन करता है वो मन बुद्धि से करता है, सूक्ष्म शरीर से करता है, स्थिति करता है, स्थिरता तो वो कारण शरीर में करता है। अब कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, ये जची हुई बात। और इससे उनकी प्राप्ति नहीं होती है। जो स्वतः चिंतन होता है वो स्वाभाविक चिंतन से ही मिटेगा। स्वाभाविक चिंतन कब होगा? जब भगवान के साथ हमारा संबंध, जैसे हमारे पैसे हमारे हैं, स्त्री पुत्र हमारे हैं, मित्र हमारे हैं, ऐसे हमारा अपन भगवान का होने से भगवान का चिंतन होने लगेगा। वो होने लगेगा, उससे होने वाला चिंतन मिटेगा। होने वाला चिंतन को मिटाते हैं करने वाला चिंतन के द्वारा। ये असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति चाहते हैं, ये होगा नहीं। वर्ष बीत गए हैं चिंतन करते हुए, अब भी अवस्था बदली नहीं है। ये तो अनुभव है, प्राय बहुत साधकों का ये अनुभव है। ये बहुत करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। तो कारण क्या? असत के द्वारा ही सत की प्राप्ति मंत्र है, उसे द्वारा ही होगा। तो असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, और असत के द्वारा मानने से हमारे असत का हमें सत्कार स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसका महत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसका आदर देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। इतने इतने भूल गए कि जो अंतकरण है, अहम अहम है, इसके साथ इतने घुल मिल गए मानो यही अपना स्वरूप है। आपका अहम आपका स्वरूप नहीं है, अहंकार है अपरा प्रकृति का आयुष, आप है परा प्रकृति परमात्मा का अंश, आप साक्षात परमात्मा के अंश है। और अहंकार को मुख्य देने से मन बुद्धि चित्त के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो असत के द्वारा प्राप्ति नहीं होती है, ये असत के त्याग से प्राप्त होती है। और असत के द्वारा करने से असत का आदर करना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारा साधन है। साधन का आदर साध्य से भी अधिक करना चाहिए, जिससे साध्य की प्राप्ति होती है। तो साध्य की जो प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसका साधन है वो जड़ नहीं होना चाहिए, नाशवान नहीं होना चाहिए, वो अविनाशी होना चाहिए। तो अविनाशी क्या है? अविनाशी है आप जो मैं हूँ ऐसा कहते हैं, उस मैं का जो ज्ञाता है, मैं का जानने वाला है, मैं का जो आधार है, मैं का अधिष्ठान है, मैं का जो आश्रय है, वो आपका स्वरूप है, मैं आपका स्वरूप नहीं है। ये खास बात है, इस बात में कोई संदेह हो तो कह दो, फिर आगे चले। इसमें कुछ संशय बात ये है कि हम स्वयं में स्थिति हमारी होती नहीं, तो मन में ये बात आती है हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, तो ध्यान जब ये जो कुछ भी हम करें ये सब करें, ठीक है, मैं कर दूंगा। एक बार मार्मिक बात आप पूछो तो बता, ये तो बात सब जानते हैं, जो आप कहना चाहते हैं ये तो सब जानते हैं। ये जो प्रश्न आया कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, इसमें यही आफत आती है कि हम जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, श्रवण करें, मनन करें, शास्त्र पढ़ें, विचार करें, सेवा करें, तो ये करना होता सब ही हमारे जड़ प्रकृति के कार्य के द्वारा ही। अब इनको छोड़कर हम कैसे करें, कैसे प्राप्ति हो, ये तो खास प्रश्न है। वही सुबह का प्रश्न है, वो विशद करो, साफ स्पष्ट करो। तो स्पष्ट करने का तात्पर्य तो यही है कि उसको कैसे हम करें, एक बात। अब दूसरी बात कहता हूँ, आप कोई भी काम करें उसमें चेतन और जड़ के साथ बिना नहीं कर सकते। चेतन बिना केवल जड़ काम नहीं करता और जड़ के बिना चेतन काम कुछ नहीं कर सकता। ये बात आप खूब समझ ले, मान ले, अनुभव कर ले। आप स्वयं हैं, वो क्या है, मैं हूँ। आप मैं नहीं है, हूँ है। हूँ का मतलब सत्ता, होना मात्र आपका स्वरूप है। वो होना मात्र कुछ नहीं कर सकता बिना प्रकृति के संबंध के, बिना प्रकृति के सहारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और वो सत्ता के सहारे लिए बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। केवल मन बुद्धि अहंकार कुछ नहीं कर सकते। तो ये कर्तृत्व किस में है, ये जड़ में है कि चेतन में है? तो चेतन में कर्तृत्व भोक्तृत्व, जो भोक्तृत्व किसमें है, मैं भोगता हूँ। जो मैंने पहले कहा कि हम उसमें भोगता स्वयं बनते हैं, स्वयं आप स्वयं भोगता बनते हैं। एक जो ऐसा प्रचार हुआ है कि आत्मा नित्य शुद्ध भुक्त मुक्त स्वरूप है, उससे एक बात पकड़ी गई कि अपने में कुछ कर्तापण है ही नहीं। तो फिर कर्तापण मन बुद्धि में है, ये सीख ली बात। अनुभव नहीं करते, अनुभव करने की चेष्टा भी नहीं करते। कर्ता कौन है, भोगता कौन है? तो करते में प्रकृति की प्रधानता है, भोगने में पुरुष की प्रधानता है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, और पुरुष सुख दुखान भोगते हेतु रुच्यते। जैसे मोटर चलती है तो मोटर के द्वारा किसी की हत्या हो गई, तो हत्या जिसकी हो गई उसको ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, पर दंड मोटर को छुएगी नहीं। कर्तापन में जड की प्रधानता है और भोक्तापन में चेतन की प्रधानता है, यार दोनों होते हैं संबंध से। ये साधु संजन में लिखा है, विवेचन किया है। अरे आज ही देखा था मैंने, कल ही देखा था, बहुत बढ़िया विवेचन हुआ। कल देखा था, बहुत अच्छा विवेचन हुआ है, निश्चित किया है। अब इसमें एक बात है खास, जिसका विवेचन होता नहीं है, वो क्या है? आप कोई भी काम करो, करोगे तो प्रकृति के द्वारा ही, पर मुख्यता रहेगी आपकी खुद की। पाप करो तो भी खुद की मुख्यता, पुण्य करो तो खुद की मुख्यता, और होगा प्रकृति के द्वारा। तो मुख्यता आपकी रही तो भोगता आपको बनना पड़ेगा, करते तो आप में आरोप करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ चारा नहीं है। और वो पहले शब्द हम किया गया, आत्मा कर्ता भोगता है ही नहीं। कर्ता भोगता नहीं है, वो तो स्वरूप है। आप कर्ता भोगता है महाराज। अगर साधन करना चाहते हो तो पहले मानो कि कर्ता भी मैं हूँ, भोगता भी मैं हूँ। ये बात मानो तो ये गंती खुल जाए। ये मानने को तो तैयार नहीं है, क्योंकि पुस्तक में लिखा है आत्मा कर्ता भोगता नहीं है। जब पुस्तक की बात सच्ची मानते हैं, यार उन आचार्य कही, उनकी कही, उनकी कही बात है। अब उनको मानने से कर्ता भूत आत्मा है नहीं। बात वास्तव में नहीं है, बात सच्ची है। परंतु कोई काम करो, प्रधानता चेतन की होगी, इस वास्ते कर्ता भूत चेतन के ही पकड़ा है, चेतन की ही प्रधानता है। कम से कम भोगतापन में चेतन के बिना भोग हो ही नहीं सकता, कैसे करोगे? अरे पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति से पुरुष ही भोगता बनता है। कारण गुण संगो से सदस्य, गुणों का संग इसके कारण जन्म में। तो अब जो प्रकृति के साथ अपनी एकता मानी है, वो एकता ही जन्म देने वाली है। तो अब इसका विश्लेषण करें, थोड़ा सा इसमें गहरा उतर के इस विषय को समझें, कृपा करें। तो समझने के लिए बुद्धि की सहायता लेनी ही पड़ेगी, सुनने के लिए कान की सहायता लेनी ही पड़ेगी, और विवेचन के लिए वाणी की सहायता लेनी ही पड़ेगी। इनकी सहायता बिना कैसे विभजन किया जाएगा, और कान के बिना कैसे सुना जाएगा, और मन के बिना कैसे चिंतन होगा, और बुद्धि बिना निर्णय कौन करेगा। ये सब जड़ सामग्री के द्वारा हुआ, परंतु गहरा विचार करें हम अब शांत चित्त से कि कर्तृत्व किस में है। तो कर्तृत्व किस में है, वो कर्तृत्व शरीर में नहीं है, कर्मेंद्रिया में नहीं है, ज्ञानेंद्रिया में नहीं है, मन में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है। ये बात है, उनमें कर्तापन नहीं है। तो कर्तापन कहाँ है, इसका विचार करो। कर्ता कौन बनता है? तो कर्ता वो बनता है जो भोगता होता है। किसी बात को लेकर काम करेगा तो बात लेकर जो सुख भोगना है, संग्रह करना है, हम मान बढ़ाई के प्राप्त करना है, ये जो भोग की आसक्ति है वो कर्तापन बनाती है। कर्तापन भोग की आसक्ति से बनता है, तो भोगतापन से कर्तृत्व आता है। तो भोगता है वो कर्ता बनता है, ऐसा मानना पड़ेगा निसंदेह। अब भोगता कौन है? तो भोगता कौन है, एक है अपरा प्रकृति, एक है परा प्रकृति, दो प्रकृति है, जड़ और चेतन कह दो। साधारण भाषा में यह और है ये होगा, यह तो होगा अपरा प्रकृति, अरे है होगा परमात्मा का स्वरूप। तो है में भोगतापन नहीं होता, क्योंकि है की कमी है ही नहीं, है में किंचित इच्छा भी नहीं है, तो इच्छा बिना वो भोगता कैसे बनेगा। और नहीं है, इसमें चेतना नहीं है, तो ये भोगता कैसे बनेगा। तो फिर भोगता कौन है, अब इसे खोज करो। कर्ता कौन हुआ, कि जो भोगता हो तो कर्ता होता है, क्योंकि क्रिया की जा भी यदि यदि कुरते तंतु जंतु तत्त काम से चेष्ट, कुछ उनकी इच्छा होती तब करता है, चाहे परमात्मा की इच्छा हो चाहे संसार की इच्छा हो, उसी से क्रिया प्रवृत्त होती है। तो भोगता कौन होता है, तो भोगता विचार करे तो जो यह है, जड़ है, अपरा प्रकृति है, वो भोगता हो नहीं सकती, और चेतन में कमी है नहीं, वो भोगता हो नहीं सकता। तो अब भोगता कौन है, ये खोज करो। तो भोगतापन में खोज करने से ना चेतन में भोगतापन होता है, ना जड़ में होता है, तो कि जड़ चेतन की ग्रंथि में संयोग में होता है, कि संयोग हो नहीं सकता, क्योंकि जड़ चेतन अंधारा और सूरज की तरह है, जड़ तो अंधेरी की तरह है, और चेतन सूरज की तरह है, और सूरज का अंधेरा अमावस्या के साथ सूरज का कैसे विवाह होगा, इसका संबंध होगा कैसे। तो फिर कर्ता भोगता कौन है, तो भोगता ना जड़ है ना चेतन है, और कर्ता कौन है, तो ये कर्ता और भोगता पर फिर मन पर रख देते हैं। उत्तर है नहीं असली, तो क्या करेगा, अंतकरण है, कर्ता भोगता अंतकरण है, पर ये अंतकरण है नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता इति मन्यते, कर्ता है नहीं, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, तो मान्यता है कर्ता की, कर्ता है नहीं कोई भी, जड़ कर्ता नहीं हो सकता, चेतन कर्ता हो नहीं सकता, क्यों, भोगता ना चेतन है ना जड़ है। तो खेत गए कि मिला हुआ है, ये संतोष कर ले सुन करके, सीख करके, खोज नहीं करते, फिर जब सुन लेते हैं तो उस बात को मान लेते हैं, मानने से काम नहीं चला, खोज करो इसकी। तो जो भोगतापन है, जिससे खुद सुखी दुखी होते हो, अगर अंतकरण में है तो खुद सुखी दुखी क्यों होते हो, खुद आप हो, स्वयं खुद स्वयं, अब स्वयं है वो क्या है कि जड़ चेतन मिला हुआ है, तो मिला हुआ एक कर्ता बनता है, वो भोगता बनता है। अब दोनों को देखा जाए तो भोगता केवल यह कहने वाला हो नहीं सकता, कर्ता स्वयं हो नहीं सकता, और स्वयं चेतन है, और भोग की इच्छा होती है तो कमी होने से इच्छा होती है, चेतन में कमी है नहीं, कमी होने बिना इच्छा कैसे होगी। हमारे पास धन नहीं है तो धन की इच्छा होगी, मान नहीं तो मान की इच्छा होगी, तो उस चेतन में अभाव है ही नहीं तो उनकी इच्छा होती ही नहीं, इच्छा होती नहीं तो इसकी कामना कैसे होगी, कामना बिना भोक्ति कर्तृत्व कैसे होगा? तो न कर्ता चेतन है न कर्ता जड़ है, तो हम क्या करें? अब इसमें थोड़ी सी बारीक बात है, थोड़ी ख्याल करना है। जो जो मैंपना है ये मैंपना कर्ता बनता है, ये मैंपन है वो अहंकार है, ये मैंपन जड़ सिद्ध ग्रंथि है। ग्रंथि क्या है कि बात सीखने से समझ में तो नहीं आती, बिना सीखे बिना जड़ का आश्रय लिए बिना वर्ण बनता नहीं। इस वास्ते कहते हैं कि चिज्जड़ ग्रंथि है, उसमें ग्रंथि क्या है? अब ग्रंथि का रूप साफ साफ बताता हूं कि मैं हूं, ये ग्रंथि है। मैं तो है जड़ और हूं है चेतन, ये दोनों मिला इसका नाम है ग्रंथि। तो ये ग्रंथि ना तो हूं में है और ना मैं में है, मैं हूं। अति ख्याल में तो आप क्या करें कि अपने को मैं से भी अपने को उठा लें, मैं मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप मैं अहम है, ये अपरा प्रकृति है, मेरा स्वरूप नहीं है। आप परा प्रकृति, भगवान ने कहा जीव रूप परा प्रकृति आप हैं, तो मैंपन आप में नहीं है। आप में नहीं है तो आप में कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व ही नहीं है। तो नहीं है तो आप शांति से मैंपन से भी अपने को हटा लें और हैपन से भी हटा लें, अर्थात जड़ से भी हटा लें और चेतन से भी हटा लें, चुप हो जाए। ये बहुत ही ऊंची चीज है, बहुत बढ़िया तत्काल निहाल करने वाली चीज है। तो इसमें हैपन से भी मैं नहीं है और चेतन में भी मैंपन नहीं है, तो मैंपन दोनों से हटा लो। दोनों हटाने पर क्या हो जाएगा? ये कर्तृत्व भोक्तृत्व मिट जाएगा, भोग मिट जाएगा। अरे भोग के कारण ही कर्तापन होता है, भोग मिट जाएगा। भोग मिटते ही योग हो जाएगा। जो योग कहा है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुखों के संयोग का वियोग हुआ, ये मैं पण हटा लिया तो ये वियोग हो गया, तो क्या हुआ? समत्वम हो गई उसे, दुख संयोग वियोगम और समत्वम से समता आ गई, स्वरूप सम है। तो समता का नाम योग है या दुख संयोग वियोग का नाम योग है? तो समरूप रह गया, तो सम में क्या हुआ? बुद्धि सम हो गई। सम तो है जो ही था, बुद्धि में विषमता थी कर्तृत्व तो लेकर के, तो बुद्धि में समता आ जाएगी। तो बुद्धि में समता आ जाएगी, समबुद्धि विशेष्यते, समबुद्धि है वही श्रेष्ठ है। तो समबुद्धि में कोई पक्षपात नहीं रहा, वो समता होने से समरूप जो परमात्मा है उसमें स्थिति हो जाएगी, और उसमें कर्तृत्व है ना अनुभव है ही नहीं, तो उसमें स्थित होना है। अब आप स्थित हो गए, उस समय आप अपने अहम का अंश लेना पड़ेगा, अहम का संस्कार लेना पड़ेगा, बिना लिए कैसे स्थित हो गए? तो उसमें स्थित रहो तो अहंकार लीन हो जाएगा। जैसे गंगा जल भर करके रख दो, वो आप शाम मिट्टी बैठ जाएगी, एक दो तीन दिन के बाद में साफ हो जाएगा। ऐसे उसमें स्थिर रहो तो कुछ समय के बाद वो अहम पना मिट जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। ये बात तो वो किसके द्वारा प्राप्ति हुई? अपने द्वारा ही अपनी प्राप्ति हुई है, अहंकार के द्वारा प्राप्ति नहीं हुई है, अपने से ही अपने आप को प्राप्त हुआ है। तो आप स्वयं एव आत्मना आत्मान होंगे तत्म पुरुषोत्तम, भगवान को भी अर्जुन कहता है आप स्वयं ही अपने आप को करते हो। इस बात से उद्धरेत आत्मना आत्मान आत्मान अवसादित, अपने आप से ही अपना उद्धार करे, पतन न करे, अपना ही आप बंधु है, अपने आप शत्रु है। जब अनात्मा को साथ लेते हैं तो शत्रु हो जाते हैं, अनात्मा का त्याग कर देते आप अपने मित्र हो जाते हैं। तो वो स्वयं आप है, तो वो है और यह, इन दोनों से आप अलग हो जाओ, अलग और चुप हो जाओ। अगर ये समझ में बात आती हो तो उसमें चुप हो जाओ। अब उस चुप हो रहने में संस्कार के कारण से भीतर में उथल पुथल होगी, कई बातें याद आवेगी, तो याद आवे उनमें तीन बात मैंने बताई। याद आवे उनके साथ आप मिलो मत, क्योंकि आप में चेतन रूप जो आप हो उसमें आप में संस्कार है ही नहीं, आप में उथल पुथल होती नहीं, आप में वो क्रिया हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, तो आप उन क्रिया को अपने में न माने, एक बात। दूसरी प्रकृति में है तो प्रकृति में मन बुद्धि में है, मन बुद्धि में अहम में है, तो मन बुद्धि में है तो वो अपने से अलग है और मैं उनसे अलग हूँ, आप में है ही नहीं। अलग है तो वो क्या है कि उनमें अच्छा और मंदा दो तरह का चिंतन होगा, एक तो अनुकूल चिंतन होगा भगवान का, संसार एक संसार का। इस चिंतन में भगवान का चिंतन है उसको बढ़िया मान लिया, संसार का चिंतन है घटिया मान लिया, तो राग द्वेष पैदा हो गए। तो उस चिंतन को न घटिया माने, न बढ़िया माने और न अपने में माने, ये तीन भी बात याद रखो, ना उसको घटिया मानो, ना बढ़िया मानो, ना अपने में मानो, क्योंकि आगंतुक है। इसमें एक विलक्षण बात स्वतः सिद्ध है कि जो उत्पन्न होती है वो चीज नष्ट बिना परिश्रम होती है, जो उत्पन्न होने वाली चीज है बिना परिश्रम नष्ट हो जाती है। क्रिया का भी आरंभ और अंत होता है, वस्तु की उत्पत्ति और नाश होता है, ये नित्य रहती ही नहीं। तो नित्य है नहीं, क्यों तो राग करो, क्यों द्वेष करो, ये राग साफ नष्ट हो जाएगा। गंगा जी को चलावे तो ही गलती है और ठहरावे तो ही गलती है, आप साहब बहती हमें क्या मतलब, बहती रहे बहती रहे। इस तरह से उनकी उपेक्षा करो, उदासीन रहो। और साधक करता है द्वेष कि ये खराब चिंतन मिट जाए, अब खराब चिंतन मिट जाए इससे एक चिंतन और पैदा होता है, अच्छा चिंतन मान करके चिंतन पैदा करता है, अब वो मिटाना चाहता है चिंतन और पैदा होता है चिंतन स्वतः, अब मुश्किल होगी क्या करे। तो इसमें ना तो राग करो ना द्वेष करो, तटस्थ हो जाओ। तो राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। अच्छी वृत्तियों में राग कर लोगे, बुरी वृत्तियों में द्वेष कर लोगे, तो राग और द्वेष दोनों जीते रहेंगे। यार आप स्वयं करते हो, इस बात चेतना रहेगी इसमें, जो चेतना रहेगी मिटेंगे नहीं। चेतन से ही असत को सत्ता मिलती है, असत को सत्ता स्वतंत्र तो है नहीं, आपसे सत्ता मिलती है तो आपको उस संसार में सत्ता मिलती रहेगी, तो मिलती रहे तो जन्म मरण में चलते ही रहोगे। इस बार ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, ना हटाओ ना करो। अब ये चिंतन होता है कि तुम अच्छा चिंतन करो, बुरा चिंतन मिटाओ, ये आप वर्षों करते रहो नहीं मिटेगा, कारण कि जो मिटाने की चेष्टा करते हो, बारीक बात है, मिटाने की चेष्टा करते हो तो वो चिंतन है, ये मूल में बात है। अगर नहीं है तो मिटाओ कैसे हो, उसको सत्ता देते हैं, उसको महत्व दे रहे हैं, जितनी मिटाने की चेष्टा करते हो उसमें वो सत्ता दे रहे हो। अब सत्ता लग रही है मैं उस समय में मिटा रहा हूँ, हर वार से दृढ़ हो रहा है, सत्ता है नहीं उनके, इस बात से उपेक्षा करो, ना राग करो और ना द्वेष करो और ना अपने में मानो, अपने में है नहीं, अपना तो पूर्ण है उसमें कमी है नहीं, और जड़ है उसमें चेतना है नहीं, कैसे करते भोगत होगा चेतन के बिना, तो भी अलहदा है चीज, अलग है आप अलग हो, ऐसे और चुप हो जाओ, ये समझ में आ जाए तो करो, नहीं समझ फिर पूछो, अगर आ जाए तो ऐसा गुजर लग जाओ ठीक हो जाएगा। क्यों कि वो करने में आपकी मुख्यता रहेगी, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो चाहे ध्यान करो चाहे समाधि करो, स्वयं की मुख्यता रहेगी। तो स्वयं की मुख्यता जड़ के साथ माता पद से करोगे तो जड़ की सत्ता मिलती रहेगी, मिटेगी नहीं, इस वास्ते उपेक्षा कर अलग हो जाओ, ये बात है। सुबह जो मैंने कहा कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से होती है, वो त्याग मैं इसका त्याग करूं, विरोध करने से त्याग नहीं होता है, राग करने से भी त्याग नहीं होता है, त्याग होता है उपेक्षा से, उदासीनता से। राग करो तो सत्ता मिलेगी, द्वेष करो तो सत्ता मिलेगी, राग करो तो उसमें महत्ता आ जाएगी, द्वेष करो तो महत्ता आ जाएगी, इस बात से उसे तटस्थ होने में मतलब नहीं है, ना राग है ना द्वेष है, ना अपने में है ही, अपने में तो अपने चेतन अपने में है कैसे, चेतन अमल सहज सुखराशि अमल है, उसे मल है ही नहीं। अब इसमें शंका करो, इसमें जो जो शंका आती है वो करो, इस बात को समझ करके। अभी आपने एक बात कही थी, तत्व से धोने के लिए अहंकार लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा पहले, स्वीकार पड़ा पड़ा फिर उसके अहंकार कर दो। जैसे कूड़ा कट घर में भर गया तो झाड़ू की जरूरत हो रही है, पर झाड़ू से निकालकर झाड़ू भी कूड़ा कट गई है उसमें फेंक दो, वो अहंकार को फेंक दो। जिस बुद्धि और अहंकार से झाड़ू दिया उसका भी संबंध छोड़ दो, उसको फेंक दो, उसको उदासीन हो जाओ। अब तो दिन लेना तो पड़ेगा, कानों को लेते हैं जबान को लेते हैं नहीं बाहर काम में। हाँ अपने आप खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, प्रश्न ये है कि अर्ब भी क्यों लेना पड़ेगा, अर्ब में अहंकार लेना पड़ेगा आपने कहा, तो लेना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा अर्ब में जबान भी लेनी पड़ेगी, कान भी लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा जरूरी है। मेरा प्रश्न ये है कि अर्ब में अहंकार लेना पड़ेगा, मैं कहूँ मेरे से पूछते हो तो जबान का सहारा लिए अपने मैं बोल दूंगा, अरे कान का सहारा लिए अपने आप सुन लोगे। परंतु जबान और कान को साथ रखना है क्या, अपेक्षा हो जाएगी, उपेक्षा, विरोध भी मत करो, मोह भी आसक्ति भी मत करो। महाराज हमें पता कैसे चलेगा कि अब अहम की आवश्यकता नहीं है, अभी हमने अहम का सहारा लिया, और हमें पता कैसे चलेगा कि अब अहम की सहायता नहीं लेनी, इसे छोड़ना। देखो इस बात को आप करके देखो, बातों से समाधान नहीं होता, बातों से आपने कह दो मैं दूसरी कह दूंगा, आप तीसरी कह दो मैं चौथी कह दूंगा, चल पड़ेगा तो मतलब नहीं होगा। ऐसे आप करके देखो फिर अड़चन आवे पूछो। आप न जड़ हो न चेतन हो न सक्रिय हो न अक्रिय हो, अक्रियता का स्थिरता का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया। स्थिरता है वो स्थिरता कारण शरीर में, वो शरीर से अलग नहीं है, इस वास्ते व्युत्थान और समाज दो पद होते हैं, वित्थान होता है समाधि होती है, समाधि वित्थान होती है जड़ के संबंध से, अगर जड़ संबंध नहीं हो तो सहज अवस्था है वो, ना वो स्थिरता है ना चंचलता है। स्थिरता का बहुत महत्व है, स्थिरता का महत्व तो कारण शरीर की महत्व है ही। तो पहले सहारा तो भाई जबान का भी लेना पड़ेगा, कान का भी लेना पड़ेगा, मन का भी, बुद्धि का, अहंकार का सहारा लेना पड़ेगा। परंतु अहंकार को साथ नहीं रखना है अपने, अहंकार अपरा प्रकृति है आपकी, बिल्कुल विजाती है, आप परा प्रकृति है, अहंकार परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, आप है परा प्रकृति, तो अहंकार का आश्रय आपको नहीं है। अहंकार है वो ऐसा है कि बिना आधार के टिकता नहीं, अहम बिना आधार के रक्त टिकते ही नहीं, कुछ आधार चाहिए। यार दोनों से त्याग करो तो अहंकार आश्रय रहेगा नहीं, आश्रय नहीं मिट जाएगा, यार मिट जाएगा तो भोग मिट जाएगा, कर्तृत्व मिट जाएगा, भोग मिटते योग हो जाएगा, इसको योग कहा गीता ने, ये नित्य योग है, स्वाभाविक योग है, यो योग हो जाएगा। ये करके देखो। अच्छा अभी अभी एक बहुत बताऊंगी जी, और बता दे, आप योग होकर के योगी हो जाओगे आप, तो योग होने पर जो योगी बन जाओगे तो अहंकार साथ आ जाएगा। योगी बन जाओ, योगी हूं मैं, योगी बनते ही साथ अहंकार बिना योगी नहीं बनेगा। योग है योगी नहीं है, ज्ञान है ज्ञानी नहीं है, मुक्ति है मुक्त नहीं है, प्रेमी है प्रेम प्रेमी नहीं, प्रेम है प्रेमी नहीं है, तब होगा ठीक। व्यक्तित्व तो लेते ही बच जाओगे, फिर जड़ में आ जाओगे, और फिर वो प्रेमी प्रेम का भोगी होता हुआ मोह का भोगी भी हो जाएगा, ज्ञानी ज्ञान का भोग होते अज्ञान का भोगी भी हो जाएगा, और योग में निष्काम भाव का भोग हो जाएगा तो निष्काम का भोग वो सकाम का भोगी भी हो जाएगा, फिर सब चल पड़ी ऐसी जो चलती है जैसे। इस वजह से ज्ञानी कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं, हो सकता ही नहीं ज्ञानी, प्रेमी कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई नहीं हो सकता, तो ज्ञानी नहीं है ज्ञान है, प्रेमी नहीं है प्रेम है, भक्त नहीं है भक्ति है, वो भक्ति श्री जी है, सीता जी है, श्री जी है, राधा जी है, ये फिर भक्ति है, भक्ति फिर भगवान ही है। वो भगवान ही दो हुए, भक्ति और भगवान दो हुए, प्रेमी प्रेमास्पद, फिर कृष्ण भगवान प्रेमास्पद और प्रेमी राधिका जी, राधिका जी प्रेमास्पद और प्रेमी कृष्ण। अब इसमें हो गए, आप बैठ जाओ चिंतन गहरा विचार कर, इसमें स्थिर हो जाओ, प्रेमी बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे और योगी बन जाओगे, तो फिर वही दशा पीछे संसार में आ जाएगी, वही आ जाएगी। फिर ये प्रेम भोगी हो तो अगर आशुति की कामना का भोगी हो जाएगा, ज्ञान का भोगी हो जाएगा, ज्ञान का भोगी हो जाएगा, त्याग का भोगी, त्याग त्याग का भोगी हो तो राग का भोगी हो जाएगा, ये फिर निश्चित चल पड़ेगा। इस वास्ते प्रेमी नहीं है प्रेम है, ज्ञानी नहीं है ज्ञान है, भक्त नहीं है भक्ति है, केवल इसमें सावधानी रखनी है। वो प्रेमी प्रेम होने पर भी अब आप फिर आफत हो जाएगी, जैसे वही जो उसमें सूक्ष्म अहंकार रहता है, जैसे अहंकार क्या ना, तो अहंकार की आवश्यकता है, तो आवश्यकता में मेरा कान की जरूरत है, जबान की जरूरत है, वचन की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, ये जितनी बोलती है सब बिना प्रकृति जड़ के आशय लिए बिना कोई क्रिया कर ही नहीं सकता, यार चेतन बिना कर्ता अपना बन ही नहीं सकता, भोगता अपना बन ही नहीं सकता, तो लेना पड़ेगा। मेरा प्रश्न ये नहीं था कि अहंकार की आवश्यकता ही नहीं था, मेरा प्रश्न अच्छा पड़ेगा ही, तो मैंने ये कहा मतलब अहंकार कोई ऐसी थी, बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी मुक्ति हो जाएगी अहंकार का से, मतलब इस बार से मैंने कहा अहम को चेतन से भी हटा लो और जड़ से भी हटा लो, ना जड़ में अहंकार है ना चेतन में अहंकार है, दोनों से हटा लो तो कौन स्वयं ही उसमें है ना, तभी तो हटाया है, तभी तो बात कही ना, तभी आपका बात की मान लो, तो विश्वास अहंकार आश्रय लेना पड़ेगा, विश्वास से कहा मैंने बिल्कुल ईश्वर हो सही सकता, फिर अंग हटा लो, हटा लो, चुप हो जाओ, फिर चुप हो जाओ, चुप हो जाने पर मैं ज्ञानी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं योगी हूँ, ये नहीं होना चाहिए, योगी हूँ योगी नहीं है योग है, ज्ञानी नहीं है ज्ञान है, प्रेमी नहीं है प्रेम है, मनु साध्य तत्व रहेगा, साधन नहीं रहेगा ना साधक रहेगा, साधक और साधन और साध्य, तो साधक नहीं रहेगा और साधन भी नहीं रहेगा और साध्य रहेगा, ऐसे इसका अनुभव करके देखो क्या कहता है। इससे संबंधित नहीं है, बोलते सुगमता जो चाहता उसको कठिनता भोगनी पड़ती है, ये आपने कहा उसको कहा है, सुगमता चाहे उसको कठिनता भोगनी पड़ती है, अरे कठिनता के तैयार हो जाए तो सुगमता से हो जाता है, भगवान हमारे हैं, हम क्या क्या जोर आ रहा बताओ, आप ब्याह करते हैं एक लड़की, उसको आप अपनी मान लेते हैं, क्या परिश्रम पड़ रहा है, तो सुगम है चीज, सुगम कठिन शब्द लागू नहीं होता, सुगम भी तब होगा तो थोड़ा भी परिश्रम करना पड़ेगा तब सुगम कहेंगे, परिश्रम है ही नहीं, क्या सुगम क्या कठिन है, जो है जो वो तुम्हारा सहज आवत है, सहज सत्य है, ना योगी बने ना प्रेमी बने ना भोगी बने, ना योगी बने ना भोगी बने, ना प्रेमी बने ना आसंत बने, ना ज्ञानी बने ना अज्ञानी बने, ठीक है, क्यों मिलती है, उसने ये मोटर ड्राइवर के पास में एक ड्राइवर बैठा है, तो ड्राइवर दंड तो बैठे हुए ड्राइवर तो है, ड्राइवर के पास दूसरा ड्राइवर बैठा है, तो ड्राइवर को दंड होगा, तो ड्राइवर कौन से दंड कौन से ड्राइवर को होगा, जो चला रहा है उसको होगा, कि पार्ट बैठे हुए गया, ये तो चलाने का अभिमान है, अभिनंदन होता है, चलाने का अभिमान है ही नहीं। वो किंचित करो में थी युक्त मन तत्व नहीं, किंचित करो में थी पश्चिंदन स्वयं श्वसन प्रलपन इंद्रिया वर्तन रहे, वो चलते ही नहीं, इंद्रिय चलती है। चलाने वाले बन जाओ तो भोगना पड़ेगा ही, बिल्कुल हो जाएंगे। नाम जब छोड़ो मत, रात में दिन में सुबह शाम नींद आ जाए तो आ जाए, पर उसको छोड़ो मत, पकड़े रहो, जरूर हो जाएगा। कुछ वर्ष लगेगा, लगन होगी तो जल्दी होगा, लगन नहीं तो केवल क्रिया की प्रधानता होगी, देरी लगेगी। अरे भीतर की लगन साथ में हो तो जल्दी होगा, हो जाएगा जरूर। उद्देश्य आपका परमात्मा प्राप्ति है ना, तो जो करता है उसमें करता स्वयं रहता है, वो स्वयं केवल मुक्त होना चाहता है तो क्यों नहीं होगा, जरूर हो जाएगा। कैसे होगा वो, कैसे तो भगवान जाने कैसे होगा, वो हो जाएगा। शास्त्र माता है नहीं समझ रहे हैं, कहते योगी बनेंगे तो फिर हमको संसार में आना पड़ेगा, अब प्रेमी बनेंगे तो ठीक रहेगा, तो मैं योग का अर्थ नहीं समझ रहा। नहीं, मैं तो योग और प्रेम और योग और प्रेम और ज्ञान तीनों की बात कही, तीनों बात कहते महाराज जी, तीनों की बात कही। ज्ञानी बन जाओ चाहे प्रेमी बन जाओ चाहे योगी बन जाओ, आप बनो मत, बनो मत कहने आएंगे। बने तो आशक्त बनना पड़ेगा, ज्ञानी बने तो अज्ञानी बनना पड़ेगा। क्यों बन गए आप, कुछ बन गए तो बनावटी पड़े तो मिटना चाहिए। आप बहुत ऊंची अवस्था पर भी बन गए तो, बन गए तो वो अहंकार हो गया। अब अहंकार तो इधर भी हो सकता है, इधर ही हो सकता है। बात थोड़ी गहरी है, आप यूं मत और क्या होगा क्या। देखो जो आदमी आगे दलील देता है वो साधक नहीं हो सकता। यूं हो जाएगा भाई, यूं हो जाएगा, अरे करके देखो हो जाएगा क्या। एक बात आगे मन को कहें कि नहीं कहें, गीता प्रेस के सी कहते घाटा लग जाएगा। मैंने कभी एक वर्ष घाटा लगाओ, एक बस घट लगो, लग जाएगा, लग जा करके मार कर रहे, लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। और एक बस घटा खाओ, एक बस लग जाए, लग जा करते हैं। क्या कुछ दाम बढ़ा रहे हैं, वो घर सब कर रहे हैं, घर लग जाएगा, यूं लग जाए, यूं लग जाएगा, कब महंगा होगी, शहीद महंगी होगी, लग जाएगा, लग जाएगा। एक वर्ष अंदाता घाटा लगाओ, घाटा खाओ, पूछा पड़ेगा ना। इस वास्ते आप पहले पैम क्यों करो, एक जगह नहीं, आप बनो, बनकर फिर देखो। कई बार कह मैं एक बार घाटा खाओ भैया, जो एक करोड़ दो करोड़ का घाटा हो गया। विलक्षण बात है महाराज, हम अंदाजन मानते हैं इस तरह से ये हिसाब होते, इस हिसाब से तो इतना घाटा लग जाएगा, इस हिसाब से इतना घाटा लग जाएगा, इतना घाटा लग जाएगा। अरे भाई अपनी नियत अच्छी रख करके ठीक तरह से काम करो, ये कोई व्यक्ति का काम नहीं है। घाटे की चिंता करे व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति मालिक है, कोई भगवान है मालिक। ये बात याद आ गई, आप करके देखो फिर क्या होता है। पहले अंदाज में तो यही हो जाएगा, सोचते ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल फालतू बात है। अब शंका हो बताओ कि ये कारण है, इसे ऐसा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।